det her lydende lærkevej, altså. Vinden i birketræer og en hund bag en dør. Hej. Hold da ferie. Der bliver købt noget kaffe der. Ja, det er til nogen, vi kender. Nå, jeg er journalist og reporter i gang med at lave en lille... Ej, jeg tror ikke, du skal gå ind, for vi har hunde. Nå. Vi har en hund, den er ikke så god til at fremme mennesker. Okay. Bider den simpelthen? Ja, det kan jeg godt finde på. Kan ikke lige få fremme mennesker. Så mange, der ikke er hjemme. Og så er der vel også nogen, som bare ikke har så meget lyst til at tale. Nu har jeg gået faktisk hele vejen igennem 2 gange. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. En parcelhusvej i Tønder flytter en bosnisk muslimsk kulturforening ind i et af husene. Det afføder protester, underskriftindsamling og klager til kommunen fra en hel del af naboerne. De mener ikke, at der er plads til kulturforeningen på den lille vej. 24/7 Dokumentar sendte 2 reportere til Lærkevej for at undersøge, hvad beboerne er bange for. Vi står foran kulturcenteret Lærkevej nummer 50. Det er sådan et lille, undseligt, gult murstenshus. Men jeg tænker, jeg går ind og hører, om der er nogen hjemme her. Og så starter du nede i den anden ende. Jeg starter helt nede i den anden ende. Vi ses om lidt. Det ser ikke ud til, der er en ung hjemme. Hej. Hej. Jeg hedder Iben. Jeg er ude og lave sådan en lille udsendelse om jeres vej. Okay. Ja, og så vil jeg høre, om jeg måtte snakke lidt med dig. Ikke lige nu. Nej. Jeg har ikke tid lige nu. Er der et tidspunkt, jeg måtte komme tilbage på senere? Nej, hvor er du fra? Jeg er fra Radio 24/7. Kender jeg ikke. Men hvad med senere så? Ikke i dag. Nej, okay. Og i morgen heller ikke. Nå, altså, det er fordi, du ikke har så meget lyst. Ja, og tid. Og nu ringer telefonen. Godt. Okay, hej. Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7, ja. Og vi har overfor at lave noget portræt af Lærkevej. Blandt andet på grund af det, der var med Kulturhuset. Åh, stadigvæk. Jeg tror det var et overstået kapitel. Men du bor lige herinde? Nej, jeg bor i nummer 46. Okay. Men det vil sige, at du faktisk er nabo til huset? Ja. Ja? Hvad har du mærket til dem indtil videre? Ikke så meget. Jeg er glad for, at de er kommet, fordi de har klippet hæk dernede. Så jeg har fået mere lys i mit køkken. Det er ikke helt dårligt. Det er jo en stille og rolig vej, og de siger, at det holder biler her. Hinsen. Kan du se nogle biler? Nej. Er der nogen derinde hver aften? Tror du, jeg kan fange nogen Nej, i dag? Nej, det er det i hvert fald ikke. De kommer måske... Jeg tror sidst, jeg har set nogle biler her, det var i fredags. Er du glad for at bo? Ja. Jeg har boet på Lærkevej i 10 år. Og jeg har altid kunne godt med min nabo og... Og simpelthen på længere ned ad vejen. Det har ikke været noget. Men vores formand, det er ham, der har gået sammen med de her underskrifter her, og har været meget imod det her med at det skulle komme, eller de skulle få forsamlingshuset. Han kalder det for en moské, jo, men det er det jo slet ikke jo. Han er alligevel på vejen dernede, så det kan være, at han vil måske snakke med dig. Jeg kan fange ham med. Ja. Ja. Ej, tusind tak, fordi du lige vil snakke. Altså, jeg kan jo se folk er hjemme. Jeg kan jo se store skærmene køre bag de materede ruder. Vi prøver lige en sidste gang. Det er så femte gang, jeg er herovre at ringe på. Hey. Får I solgt noget hus, eller hvad? Nej, vi har lige købt et hus. Har I købt hus i dag? Ja, man så lige midt i handel og ringede på fra tur. Så det vil sige, da jeg mødte jer i morges, var I på vej ud og kigge på hus? Mm. Og I valgte at købe det? Ja. Men er det på grund af kulturhuset? Nej, selvfølgelig ikke. Men altså, boede jeg her, så ville jeg da ikke have det godt med det. Nå, du bor ikke her? Ja, så hvis jeg skulle blive boende her. Og det er der ingen, der synes på Lærkevej. Mm. Så. Folk er trætte af det? Ja, meget. Okay. Og så fylder det rigtig meget, og så generer nogle af børnene også vores børn, der bor her. Nå. Hvor de, jamen, så peger de fingre af dem og griner af dem og sådan noget, har vi hørt her. De virker i hvert fald heller ikke interesseret i at snakke med os, der bor her på Lærkevej. De vil også gerne holde sig for sig selv. Det er jo lidt forkert. Ja, det er bare en anden kultur end vores. Det er den, og det kan man godt mærke. Så jeg kan i hvert fald huske, da jeg fik papiret med underskrifter, der var der en lang liste. Mm. Men det er der jo ikke rigtig blevet taget hensyn til, jo. Nej. Så det er lidt ærgerligt. Og hvad er det så for et nyt sted? Er det bare paradisets have, I har købt? Det er det, ja. Helt fredeligt fra alle mennesker? Nej, der er rigtig fine, dejlige naboer. Men det er danskere. Mm. Så. Men kan vi jo måske runde af, fordi vi skal til at hente børn og sådan noget nu? Selvfølgelig. Super. Tusind tak, og rigtig held og lykke med jeres hus. Ja, tak. Ja. Må jeg ikke spørge, hvad du skulle lave herinde? Jamen, jeg skal lave parkeringsplads. Nå. På grunden? Det, ja, jeg er lige her foran huset. Okay. Men det er sådan, hvis det er jo en bosnisk forening, der har købt et hus. Det kommer mange folk, så må de ikke holde herude vej. Men du ved ikke, hvor mange parkeringspladser de får plads til? Nej, jamen, jeg tror, en 10 biler, tror jeg. 10-12 biler kan der også stå lige. Og er det kun her foran huset? Ja. Helt over til at grave derude. Det vil grave af og lægge stabil ud. Okay. Og det er bare dem, der ejer huset, der har bestilt parkeringspladsen? Ja, mm. Det er det. Så. Og hvornår er I så færdige med det? Jamen, det skulle vi gerne være torsdag. Okay, så I går i gang torsdag og er færdige torsdag? Ja. Men vi er hurtige jo. Nej, men tak for snakken. Ja, selv tak. Godt. Jeg er jo den person, der har været togholder i... i det her, på godt og ondt. Og jeg vil jo betegne det som et bedehus. Mere end et kulturhus. Fordi at det er jo muslimsk trosamfund, der står for bygningen op. Så derfor vil jeg ikke se det som et kulturhus, men som et bedehus. Er det rimeligt, at det skal ligge i et villarækkehuskvarter? Kunne det ikke lige så godt have lagt det ude, eksempelvis ude ved siden af Jehovas Vidne ude i industrikvarteret, som det jo ligger lige overfor ved brandstationen derude? Der mener vi jo, har været mere fordelagtigt, end det skal ligge i et villarækkehuskvarter. Vi er jo herfra det næste hus og ned efter. Det er jo hus, vi ejer, så det kunne jo gå ud over, hvad skal vi sige, selve huspriserne. Det ved vi jo slet ikke endnu. Hvordan det vil læse? Er de flyttet ind der, eller hvad? De er flyttet ind op, ja. Men det bliver ikke brugt endnu, for det er noget med, at kommunen har sat nogle betingelser for, altså inden de kan begynde at bruge det op, som de først skal have plads. Vil du prøve at oprise, hvad jeres bekymringer er? For jeg kan så høre, at du er en af de borgere, der er rigtig bekymret over det her. Altså allerførst er det jo selve, at det er et vildt rækkehuskvarter. Det vil så sige, at vi har Nordre Landevej, der ligger den vej, og så har vi Ribe Landevej, der ligger på den her side. Og vejen her bliver brugt til gennemkørsel. Så kører folk med høj hastighed ind igennem her. Det hus op, det er jo sat til, at det må være op til 50 personer. Og så bare sige, at det er skønsmæssigt 20-25 biler, der skal holde op på det lille grundstykke. Og de skal holde ned af vejen og sådan nogle ting. Det er ikke særlig fordelagtigt, kan man sige. Kommunen overholder ikke deres, deres afstandskrav med hensyn til brand og sikkerhed op. Det er vi også, eller dem, der ligger deroppe, de er mere bekymret, end jeg er for dernede. Men det er mig, det her hvad skal jeg sige, skreven til for eksempelvis statsforvaltningen omkring de problemer, der var omkring det. Vi mener heller ikke, at partsøgen i forbindelse med forvaltningsloven, den er blevet overholdt hernede. Oplysningspligten er heller ikke overholdt, så det er en hel del ting, det ikke er gjort. Er det så kommunens fejl? Eller? De mener jo ikke, de har begået fejl, men vi mener, at det er begået fejl. Fra kommunens? Fra kommunens side, ja. Altså, hvad er det, man er bange for? Det er vel måske den her sådan, stigende islamisering der i vores samfund. Den bosniske forening, hop. De har boet her i Tønder i lige siden den bosniske krig, der var. Og der har det ikke været problemer med dem, ikke. Men jeg synes bare ikke, det skal ligge i et vildt rækkehuskvarter. Hvor længe har du boet på Lærkevej? Jeg har boet her i cirka 2 år. Okay. Og er glad for at bo her? Ja, det er jeg. Det er et dejligt sted og roligt sted. Det er ganske fint. Og har du hørt om dem, der skal flytte ind op i nummer 50? Jeg har intet hørt. Jeg har først hørt om det, da jeg så skriverierne i avisen om, at der var nogen, der åbenbart var utilfreds med, at de skulle flytte ind derop. Så der har ikke været nogen at spørge mig. Jeg kunne forstå, at der har været underskriftsindsamling og sådan noget, men det har jeg intet hørt til, eller set til. Hvad tænkte du om det, da du læste om det i avisen? Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er dejligt, hvis huset det bliver brugt til noget, i stedet for bare at stå tomt. Altså hellere have nogen, der kommer og sætter skik på det, end at det står og forfalder. Det ville være endnu mere ærgerligt, synes jeg. Og jeg har absolut ikke indtryk af, at det er nogen, der generer på nogen måde. Der virker jo utroligt stille ud på vejen, når man sådan ligesom... Altså, er der altid det, eller? Ja, det synes jeg, der er. Altså, det virker som om, at det er en stille vej. Der er ikke sådan vild gennemgående trafik eller noget, synes jeg ikke. Og det virker også som om, at børnene, de sådan... Altså, kan lege derude, uden at det er alt for uansvarligt. Så nej, det virker meget stille, det synes jeg. Nå, men jeg skal ikke opholde dig mere i dit arbejde. Nej, men det gør sgu ikke noget. tak for snakken. Jamen, det var så lidt. Jeg vil gå videre og se, om der er andre, jeg kan fange. Ja, fortsat god tur. Tak. Og har I haft problemer med trafikken så? Det er jo svært at måle endnu, fordi de er jo ikke deroppe endnu. Men vi kan jo bare regne ud, at kommer de her 20, 25, 30 biler ekstra, altså selvfølgelig vil det være mest nærliggende at tro, at de kørte ind den vej fra og så ind på deres grundstykke, men vi ved jo, at det bor nogle stykker hernede, som vil bruge vores vej som gennemkørsel. Og det er jo en børnevej, som de har lagt huset ved. Det synes vi ikke er... Det er jo en børne- og en stille vej, det står der jo, de skilte her deroppe, og det synes jeg ikke, det bliver overholdt. Altså vores område er jo inden for det, man kalder en planrammelov. Det vil så sige, at dem, der bor i det her område, er i risikogruppen for, at eksempelvis lige her, der kunne det være en rockerborg, og jeg ville ikke kunne gøre noget som helst for, fordi man siger, jamen i det her område skal der være muligt for erhverver. I det, der ligger lige bagved, ligger det et spejderhus, og lidt længere ligger det en loge. Så vil man bare fejre de her høringer af vejen og sige, jamen, det er præcedens på området, og så man placerer det uanset, hvad naboer og genboer og gaden, de siger. Det vil ikke have noget betydning. Mm. Så du er også nervøs for, at det vil ændre hele kvarteret, fordi der så er der alle mulige andre, der vil have en forening eller et eller andet? Ja, det er lige præcis det. Ja. Det er ingen, der kan vise sig sikker, hvad man får som nabo. Oh. Og det tror jeg ikke, befolkningen, der ligger i det her område, de er klar over. Nej. Der er så mange ting i det her, som ikke er opfyldt, som gør, at jeg er vred over, at man bare har fejt det her af bordet og sagt, jamen, for at vi skal støde nogen, så bliver vi nødt til at sige ja til det her. Hvis man har været med til byrådsmødet, der den 30.9., så vil man også, og det kan du gå ind og se, hvad det er blevet sagt under, så vil man nok kunne se og høre, at det er noget, skrammel altså, hele vejen igennem. Det hænger ikke sammen. Nej, det gør det ikke. Og byrådsmødet den 30.9. blev beslutningen taget ud fra etniske omstændigheder her i kvarteret, hvor vi mere har sagt, jamen det er trafikken, og det er selve beliggenheden, vi er bekymret om. Det er noget af det her magtfordrejningsprincippet inden for forvaltningsloven, og det overholder de ikke. Og det har vi også skrevet til statsforvaltningen, at det mener vi, at ikke er lovligt. Så I håber stadigvæk på, at man kan omgøre beslutningen? Jeg tror ikke, at chancen, at I så, de er store. Mm. Nej. Jeg tror bare, vi må acceptere, som det er. Hvordan er stemningen så mellem jer og dem, der er flyttet ind dernede? Kender dem ikke, altså. Men altså, vidt er ved, at de er søde og rare mennesker. Og det er heller ikke så meget i det. Altså, jeg er bare bekymret omkring den trafik, der er her. Mm. Og det er jo, som det bliver her. Har I så været nede og sige, nå, men det er jo ikke jer som personer, eller er nej, der sådan... Nej, de er ikke dernede, altså, endnu. Så vi ved ikke, hvordan det vil komme til at... altså, hvad det vil ske her det næste halvårs tid. Altså, er du meget vild med, der er meget stille her? Ja. Ja. Der er jo meget stille. I bliver sgu dog gerne fortsat med at være. Jeg står på Lærkevej i Tønder. Og der er ualmindeligt fredeligt. Og jeg kan ikke se et eneste menneske på vejen. Så jeg må ind og ringe på. Der er i hvert fald lys i vinduet. Tønder cykelreparation. Åbningstid er mandag til fredag 9-17. Middagslukket 12-13. Lørdag lukket. Prøv lige at se, om der er nogen hjemme. Hej. Hej. Jeg hedder Morten, jeg er fra Radio 24/7. Ja. Og er ved at lave et portræt af Lærkevej. Ja, okay. Og en af grundene til det var blandt andet nogle af de artikler, vi så, der ligesom var skrevet omkring kulturhuset op. Nå, okay. Må jeg interviewe dig lidt om det? Og... Ja, må du. Ja. Nu er det fornemt. Det er jo skønt, at der er nogen hjemme, fordi det er der mange huse, hvor der ikke er nogen der. De er jo på arbejde, mange af dem. Ja, præcis. De er jo tilhældigt af mig, jo. Hvor skal vi sidde henne? Jeg bare sætte mig ind i stuen. Ind i stuen? Mm. Du kan bare sætte dig ned. Ja. Hvor du er det? Okay. Ja, det ville da være dejligt. Tusind tak. Hvor længe har du boet på Lærkevej? Ja, hvad bliver det? 50-40 år. Okay. Skål. Skål. Har du hørt om de skriverier, der så til gengæld har været om kulturhuset nede i nummer 50? Ikke noget decideret med det skriveri. Jeg har bare hørt på et tidspunkt, at de har lavet noget underskriftindsamling til det, men der har jeg ikke fået nogen henvendelse om, jeg skulle nej eller ej. Men du har hørt, at de har samlet underskrifter imod, ja. At de skulle have lov til at... Ja. Det har jeg hørt bagefter, ja. Hvor har du hørt om det? Jeg har været med nogle af mine naboer herude, og de har nogen, der har været rundt og lavet sin samling på grund af det dernede. Og hvad sagde dine naboer om det? Jamen, det er generelt det der, alt det der muslimske halløj dernede. Og hvad tænker du om det? Ja, jeg er sgu ligeglad. Det er noget med, at de holder noget åbningsfest på et eller andet tidspunkt. Tror du, kunne du finde på at gå derop og sige hej? Få tage hjem, ja. Hvordan er det at bo på Lærkevej? 50'erne, 60'erne og 70'erne. Ja, du kan godt sige op til 80'erne og 90'erne. Der kommer man mere ved hinanden. Der kendte man hinanden. I dag, der kommer du knap nok forbi på folk, hvor de snart hverken siger goddag eller pisse eller bort. Det var det ikke noget, det hedt førende tid. Der sagde man altid hej til hinanden. Det gør man ikke mere. Og hvad er det i den moderne tid? Folk går mere op i sin selv. Tror du også, det kan være en af årsagerne til, at modtagelsen af dem op på hjørnet, den måske ikke har været så god? Nej, jeg kan høre på mange af dem her, de både i den ældre gruppe og den og de yngre, det er mange, der kan ikke lide muslimer. Men der er nogen, eller mange af dem, jeg har talt med, som ikke har været så meget for, at der skulle åbne et bosnisk kulturcenter deroppe. De siger, at det handler ikke om religion, de siger, at det handler om parkeringspladser og så videre. Også det, ja. Hvad skulle du egentlig, nu kom jeg og bankede på døren her, hvad skulle du have lavet, hvis ikke jeg var kommet? Hvordan skulle jeg, vil du have hun og klippe, ikke det? Ja, men det kan jo vente til i morgen. Jamen altså, nu sidder jeg her, så vil jeg give ikke mere i dag. Jeg er ude og lave en lille udsendelse om jeres vej. Ja, man har snakket med en i går, og det var fint. Mm. Okay, ja. Så du vil ikke snakke med nogen selv? Nej. Okay. Ja, helt i orden, ikke? Ja. Fint. Godt. Hej. Hej. Nu prøver vi at gå over nummer 4. Hej. Hej. Jeg er journalist. Jeg er på sådan en lille reportagetur for at finde ud af. Altså, der har jo bare været så meget palaver med kulturhuset dernede. Nej, kulturhus. Nej, hvad mener du? Moskeen? Jamen, er det en moské? Det siger de jo. Hvem siger det? Dem, hvad vi hører om han, ikke andet. Nå, fordi jeg havde fået indtryk af, at det var et kulturhus. Kulturhus, det ligger derovre. Okay. Der har vi jo et kulturhus. Det er jo Schweizerhalle, den gamle Schweizerhalle. Okay. Altså, vi mærker ikke noget til den. Nej. Slet ikke. Og vi har ikke noget imod det. Når de holder det, som de holder det nu, så er det i orden. Okay. Men det kan jeg bare huske, jeg så sådan en høring, og der var de bekymret for, om brandbilerne kan komme... Jamen, de kan nok komme... Om de kan komme herned. Det var jo... I ombygningsfasen, de havde derinde, der stod det bil ude på vejen. Har de en fest? Jeg har set, de har haft en fest derinde. Der holdt det ikke en eneste af det bil, men det holdt 10 inde på den grund. Mm. Jamen, det folk var bekymret for, det var, om de blokerede vejen heroppe, når de holdt møde eller fest eller sådan noget. Det var en fredag aften, de havde en fest derinde. Man kunne ikke høre det, man kunne bare se, det var lys. Og det holdt ikke en af det bil ude på vejen. Det holdt ingen bil op på vejen. De holdt alt sammen inde på den grund. Altså, vi har ikke noget imod det. Nej. Synes du i virkeligheden, det er sådan lidt dumt, at det er blevet så stor en ting, eller hvad? Ja. Har du været oppe og snakke med dem op på hjørnet? Nej. Prøv at gå op til ham imod, det bor lige overfor. Altså, på den her vej, simpelthen? Helt op i anden. Ja. Det altså, sidste hus. Lige inden selve bedehuset? Lige overfor bedehuset. Okay. Prøv at gå derop. Okay. Hej. Rækkehusene her på Lærkevej er... små toetagers huse, der ligesom er forbundet i en længe i rød mursten og med røde tegl på taget. Og så går der en flisegang ned langs hele huset. Og der er så 4 boliger i hver af de her rækkehus længere, hvis man kan kalde dem det. Patienterne er rullet ned. Et eller andet sted er der en hund, der gør, hver gang jeg banker på dør. Og nogle ejere, der beder den om at tie stille. Hej. Hej. Jeg er fra Radio 24/7. Jeg er ved at lave en udsendelse om Lærkevej og Kulturhuset over. Men det har jeg ikke lyst til at udtale mig om. Okay. Nej. Hvorfor? Jamen, det har jeg ikke, fordi mine udsagn, de kommer jo frem, og nej, det er noget, jeg holder for mig selv. Okay. God fornøjelse. Godt. Tak. Tak. Godt. Hej. Hej. Til højre for mig står der det, som man ville kalde en prydhave. Og der er et skilt på lågen, hvor der står advarsel, udråbstegn. Fritgående hund vil møde med hunden. Læg dem på jorden og afvent hjælp. Hvis ingen hjælp kommer, held og lykke. Og nu krydser en mand med gråt hår vejen. Hej, må jeg spørge dig om en lille ting? Ja, men det er ikke nødvendigt, for jeg har lige snakket med ham den anden dernede. Altså, du bor her på vejen? Ja, men nu fik jeg travlt, for jeg skal til Åben Rå, så... Hvad er det, der sker i Åben Rå? Ja, det ved jeg ikke. Vi har altså nogle papirer, der skal afleveres. Præcis. Ja. Men når du skal hente nogle papirer hos nummer 10, som skal til Åben Rå? Ja. Det er noget med det gule hus dernede at gøre. Ja, det ved jeg godt. Ja. Det er der jo 34 af os, der har skrevet under på. Hvem er det, der kører forbi der? Det er en, der bor dernede i det andet røde hus. Vi har et meget stærkt sammenhold her på vejen. Ja, det har vi da. Du virker som en mand, der er fast besluttet på, at der skal ske noget ved det her. Nej. Altså ikke mere end det, vi har gjort. Vi er utilfredse med, at det skal ligge dernede. Altså ikke, at huset ligger der, men at der skal være sådan en moské dernede. Det er derfor. Ja. Og det er vi meget stærkt utilfredse med, så vi har været helt i kommunen og det hele der. Men der i kommunen, der dropper man det bare. De har affaret jer lidt. Ja, sådan set. Det er derfor, vi har skrevet til statsforvaltningen. Jeg flytter fra Ishøj her til, fordi vi bor dejlige, fine huse og... Ja. Så det er en overraskelse for dig? Ja, det er det bestemt, det er. Og 50 medlemmer nu, hvad tror du, der er om 5 år, 10 år? Så du tror, den vokser også? Ja, selvfølgelig, det gør de. Jeg kommer der fra Ishøj. Jeg har da ikke noget mod dem der. Det er jo bosniske muslimer. Men det er jo ikke det, vi snakker om. Det er jo ikke det etniske, vi er inde på. Det var det, de snakker om i kommunen. Og det er hende der fra Venstre, ja, hun er den eneste, der har været nede og se på det. Prøv en gang at tænke, hvis Jehovas vidne lå hernede, og derovre, der kommer der en 30 biler måske, ikke? Sådan en søndag eller en lørdag, jeg ved ikke, hvornår de har det. Hvis ikke de har hele den store parkering, så vil de jo parkere herude. Mm. Og det er det, vi har slået på. Hvis de parkerer i begge sider, ham der kørte forbi, han er brandmand. Mm. Og jeg har sagt til ham, eller ikke jeg har, vi har. Hvad nu, hvis de parkerer på begge sider af vejen, og det brænder hernede i Ski, så kører udenom og den her vej ned. Mm. Ikke ud af Ribe Landvej og ned igen. Nej, fandme sammen. Hvad kører vi lige igennem? Men altså, hvis det var Jehovas vidne, så er det det samme? Ja, det vil jo blive det samme. Mm. Altså, det er jo ingen forsamling, skal jo ikke ligge dernede. Et lille bitte gult hus. Hvis vi går så langt, og de går hen og søger om at få et tårn op, så kan du altså godt se, den er helt gal, ikke? Altså, det er tårnet, det er simpelthen tårnet, du er så nervøs for? Nej. Det får de ikke lov til, så det er lige meget. Mm. Hvis først det der får lov, så har vi jo sagt til, ligesom skrevet, den seddel, der blev skrevet til kommunen, det er, hvor kommer den næste? Skal det også være i sådan et lille bitte hus et eller andet sted her i Tønder Kommune? Ikke? Det kan da ikke være rigtigt. For uden så tror jeg da heller ikke, hvis dem dernede, de vil lave musik, så vil det da blive frygteligt for dem, der bor lige opad. Mm. De bor 5 meter fra huset. Hvad for noget musik tænker du? Jamen altså, der står og skrev, at de vil samles for at høre musik og holde fester, ikke? 1 til 2 eller 3 gange om året, ikke? Ja. Og de vil komme til bøn hver fredag. Det er jo normalt for dem, ikke? Ja. Men det kunne da også være festligt for jer andre at høre den musik. Nej, det tror jeg ikke. Kan I ikke vente og se, hvor slemt det bliver? Altså? Jamen, det bliver vi også nødt til at gøre, jo. Mm. Vi har bare beklaget os over, at kommunen i og for sig faktisk er gået lige hen over hovedet på de 34 mennesker, der har klaget over dig. Mm. Er det også lidt manden mod systemet, det her, at kommunen har ikke været så dygtig til at vise jer, at I også har hørt i sagen? De har bare gået lige igennem, du ved. Altså. Ja. Havde vi ikke haft Dansk Folkeparti, der, det var det eneste, der ligesom sagde, at det her, det må være en fejl. Og så tog de det op i salen dernede, og så tog vi jo dernede 5 af os, ikke? Og snakkede, men har hørt på, hvad der blev snakket om, ikke? Mm. Men den dame, der rejser i kommunen, hun rejser op og vil give sit besøg med, at med den bygning jo, ikke? Mm. Det var den, der var op, og det hun sagde, det var, at nu det er bosniske muslimer, der er kommet hertil for 25 år siden som flygtninge, og de skulle bare have et sted at være. Det, og så er vi jo inde på, det der sted behøves jo ikke lige at være der. Der er masser af steder dernede bagom, der, hvor de kunne leje sig ind, eller de kunne købe det. Mm. Ja, i stedet for lige på hjørnet af en villavej. Det er også. Hvordan, da du flyttede hertil selv, var det et godt sted at blive modtaget? Er det en dejlig vej at komme til fra Ishøj, ja, synes du? Ja. Ja. Nu har vi jo en hund, så når man går rundt med sådan en, så siger man jo hej til dem og lærer os i morgen. Men hvordan kunne du mærke, at du var velkommen her på vejen? Jamen, det var vel måden, vi snakkede. Ja. Mm. Det er sgu rigtigt. Så der var imødekommenhed? Ja, det var Hvordan tror du, de nye ejere der har oplevet at komme hertil? Har de følt sig velkomne? Du mener... I kulturhuset? Jeg tror ikke, de har det. Jeg tror, fordi den blev trukket langt ud helt fra maj måned, og den er jo ikke færdig endnu. Mm. Så det kan være, at de på hans hjemmeside, eller det er en hernede, der står for det jo ikke, sammen med en forening. Ikke? Det kan være, at de kalder os for racister og alting, men det har vi ikke. Mm. Vi er ikke racister, og vi er ikke noget imod dem i sig selv. Mm. Aldeles, ikke? Altså... Men har I sådan en god tone over for dem og sådan? Det kan vi jo ikke have, når de går i stand dernede, og de parkerer på tværs af fortorv, og man bliver sur på dem, så kan man jo ikke have et godt forhold, hva'? Og det er det, vi er bange for, at det vil ske igen. Og det er sket. Selv ham, der står for det, har parkeret på vejen, selvom der var masser af plads derinde. Han gad bare ikke køre ind. Sådan kan vi jo fortsætte, ikke? Ja, så er det ikke så nemt, synes du, at tage nej, godt imod? Nej, det synes jeg da bestemt, ikke? Ja. Så må du tage det der med. Ergoet. Ja, du skal op og hente brevet. Ja. Ja, rigtig god tur. Kør forsigtigt, ikke? Ja, hej. Hej. Jeg hedder Morten, og jeg er journalist på Radio 24/7. Ja. Jeg er ved at lave en udsendelse omkring Lærkevej. Ja. Her i Tønder og Kulturhuset. Jeg vil helst undgå at udtale mig. Okay. Hvordan kan det være? Jamen, det er bare sådan. Okay. Det er personligt også. Okay. Godt nok. Men tak, fordi du åbnede i hvert fald. Det var så lidt. God aften. Godt. Tak lige måde. Hej. Så prøver vi nummer 8. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor hovedindgangen er her. Nu går jeg ind i et gråt hus, og det er et af de huse, hvor der kører en robotpillelæneklipper, som nu støtter mod et hegn, og derfor bakker og vender. Ja, nu er mit projekt gået fra at hedde, jeg vil gerne vide noget om moskeen, til at hedde, jeg vil gerne vide lidt om Lærkevej. Og det tror jeg i og for sig er kløgtigt. Ulla. Ja. Hej. Jeg vil gerne vil snakke. Ja. Så vil jeg altid gerne. Hej. Hej. Jeg er journalist. Jeg er bare ude at lave en lille reportage fra jeres vej her. Okay. Vi er i virkeligheden kommet hertil, fordi der var åbnet det der, eller der var tale om der skulle være det der kulturhus nede på hjørnet. Ja. Men nu er vi faktisk bare stemt dørklokker hele vejen ned, for ligesom at finde ud af, sådan, hvordan folk bor her. Vi kommer inden fra København. Det er en rigtig spændende vej, vi har her. Mm-hmm. Ja, det er Lærkevej. Det, for det første hedder den jo Lærkevej. Ja, og for det andet, så er det jo en gammel vej. Den er helt fra 56, 55, 56. Jeg har boet her siden 77. Først har vi boet her som barn, min søster og jeg, i samme række, som vi bor her. Vi var 175 børn herude på vejen. På vejen? Ja. Ej. Jo. Der er 50 huse. Ja. Vi var 175 børn herude. Nogle, de havde 7. Dem hernede i enden, de havde 7. Så folk havde 5-6 børn. Så vi kom hinanden ved. Det var barndommens gade. Det var det virkelig. Vi var aldrig inde. Sommer og vinter, vi legede udenfor. Vi kender alle naboer herude. Men vi taler ikke sammen. Vi kommer ikke sammen. Det virker som om, det er en ting, som folk på vejen er meget glade for, at man ikke blander sig sådan for meget. Man går ikke ind og banker på og sådan. Nej, sådan har det altid været. Sådan har det bare været, ikke altså? Ellers så har det der er trygt og stille og roligt. Vi kører hjemmefra og lader porten stå åben, og der kan ikke, de kan gå ind, hvis de vil. Men vi er da selvfølgelig ved at være ældre, og kan ikke rigtig klare trapperne mere. Men vi trækker det så langt som muligt, inden vi skal væk herfra. Altså, vi har også to hunde, og så længe vi har dem, der vil vi ikke væk herfra. Men vi har da sådan begyndt at snakke om, at når hundene ikke var her mere, så vil vi måske flytte lidt længere ind ad mod byen også. Og vi vil gerne så blive ved med at bo sammen også? Ja, det vil vi. Det vil vi, ja. Det vil vi, fordi det er dejligt for os. Og vi har jo også nogle penge at gøre godt med, når man to om det hele, ikke? Så jeg har godt nok en ven, men vi bor ikke sammen. Det giver jo nogle kontanter i hvert fald, som vi kan rejse op på. Lige så snart vi har nogle penge, så rejser vi. Ja, det er dejligt. Ja, og så nu tager vi en tur til Bosnien her den 20. Så vi skal ned og køre og handle lidt. I Bosnien? Ja, min mand er fra Bosnien. Du bor så ikke sammen med din ven eller mand eller kæreste, eller hvad du kalder det? Nej. I dag bliver man jo ribbet for alt, når du bor sammen. Og hvis man så har et par børn, så er det jo svært at få en ny kæreste ind. Fordi så mister du jo alt muligt. Ja, altså tilskud. Ja. Så var vi faktisk sammen i rigtig, rigtig, rigtig mange år, hvor vi var mere sammen, som vi er nu. Og så blev vi meldt, at han var her for meget. Ja, sådan er det jo. Men har du ikke tænkt over, at det er jo nogle naboer, der har meldt jer? Jo, jeg ved jo, hvem det er. Det var en mand, der boede derovre. Han er flyttet nu. Hvordan ved du, det var ham? Men det var, fordi han har skrevet et brev til kommunen, og så forlangt jeg at få aktindsigt. Så vidste jeg godt, hvem det var. Gik du ikke tilbage og sagde, hvad billedet var? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi hvad det var, at det var så plat. Det var så plat, så det bryder mig ikke om sådan noget. Og man skal ikke kaste mudder på hinanden. Altså, det var jo kun blevet værre endnu, hvis jeg for eksempel havde forsmået ham igen. Ikke også? Så nej, det gjorde jeg ikke. Hvordan har I det med, nu din kæreste er fra Bosnien, hvordan har I det så med det bosniske kulturhus dernede? For det er jo kun to blokke her, herfra. Jeg har ikke nogen problemer. Nej. Og det siger jeg ikke, fordi han er fra Bosnien. Det siger jeg bestemt ikke. Altså, vi har aldrig... De er flinke, og de hilser, og vi har aldrig hørt ballade eller noget dernede fra. Aldrig. Og jeg er heller ikke skrevet under på, at de ikke måtte flytte ind, fordi det synes jeg altså. Vi har jo alle sammen brug for noget. Og hvis jeg tænker på, at hvis det var mig, der skulle flytte for eksempel til Bosnien, og ikke have nogen steder at kunne gå hen og møde mine landsmænd. Det ville da være forfærdeligt, hvis der var mulighed for det. Og her er der jo mulighed for, at de kan holde deres kort aften, og de kalder det for et bedehus, eller ja, det ved jeg ikke, det er nogen af dem, der har gjort, eller nogen af danskerne, der har gjort. Men det er jo ikke sådan, det er, og de har jo heller ikke... Ligger jo heller ikke på knæ og alt det der. Det er jo slet ikke sådan, det foregår. Det er deres fristad, hvor de kan gå hen. Mænd møde. Det er jo faktisk mændene, der mødes. Kvinderne, de mødes mere hjemme privat ved hinanden. Men mændene, de vil gerne hen og sidde og spille kort og snakke lidt. Og det synes jeg, de skal have lov til. Men jeg kunne bare forestille mig, hvis der har været sådan en underskriftsindsamling, at folk bliver lidt irriteret over, at man ikke gider at skrive under, fordi det er jo flere, der gider at skrive under, jo mere vægt har det jo på skolen. Jo, de andre napper. Ja. Jo, men de er jo også lidt fornærmet over, at jeg ikke vil skrive under. Og jeg siger, jamen, jeg vil ikke skrive under, fordi jeg kan ikke se, at de generer mig. Jeg har ikke ladt være med at skrive under, fordi min mand, han er bosnier. Men siger de, at det er derfor, de tror, ja, du ikke? Ja, det tror de, det er derfor. Men siger de, det er bare, fordi du har en mand? Ja. Så må de tænke sig, det de vil. Altså, sådan har jeg det bare. Altså, jeg er ikke fornærmet over, at de tror, det er derfor. Det skal de selv bestemme. Altså, jeg ved, hvorfor jeg ikke har gjort det. Ja. Sådan er det. Men så gik det faktisk ret lang tid, så himlede de op om, at nu kom der sådan en et tårn, og der skulle kaldes til bønnen, og det har overhovedet aldrig været snak om. Jeg har jo selvfølgelig også spurgt nogle af bosnierne, har I søgt om at få, for det skal I jo nok søge om, har I søgt om det? Nej, det skal vi slet ikke have. Det skal vi slet ikke have. Det er slet ikke sådan, vi skal have. Vi skal have det som fælleshus, hvor de kan holde en fest, eller de kan holde nytår, og de holder mange private fester. Der har aldrig været noget vrøvl med, at der har været for højt musik eller noget som helst. Det retter de sig helt ind efter. Mm. Jamen, jeg har godt hørt noget om tårnet der, at det også var sådan en bekymring. Ja, det troede folk jo det i starten, at det var sådan noget, det kom, ikke? Jo. Og det kan jeg da godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Så tror jeg også nok, jeg havde sagt, nu. Ja, vi bor i Danmark. Ja. Hej, undskyld. Jeg er journalist fra Radio 24/7. Ja, okay. Og er ved at lave en udsendelse her fra om Lærkevej. Ja. Og så vil jeg bare gerne snakke med folk, der boede her. Det kan jeg bare virkelig ikke. Nu lider det der. Okay. Det er lidt problematisk. Skal du bare sige det? Ja, klart. Godt, tak skal du have. Hej. Der er to huse tilbage, som vi mangler at få afdækket. Det ene, det er en, som vi snakkede med i går, og som vi sagde, vi ville komme tilbage til, tror jeg. Og det andet, det er et hus, som har taget fusen på mig ved at åbne i formiddags og sige, kom tilbage om en time. Og så ikke har åbnet siden, selvom jeg kan se, at han sidder derinde. Jeg går forbi en lille bitte løve af en kat. Undskyld, jeg forstyrrer. Det går nok. Havde min kollega været her i går fra Radio 24/7, han hedder Morten? Jeg har snakket med ham i går. Okay, ja, han sagde, at vi måske ville komme tilbage. Ja, ja. Jeg har også ikke tid nu. Okay, er du travl med... Jeg har lidt travlt her, både med at lave kage og skrive mad. Og... Okay. Så. Nå, så bare for min egen skyld, altså, hvad er det for en kage, du bager? Jeg har lige siddet og set bagedysten. Nå, jeg laver bosnisk æblekage. Nå? Ja. Er det rigtigt? Ja. Vil du gerne komme ind? Ja. Okay, så kom ind. Nå, men du skal ikke få et chok, det er meget drådet herinde. Nå, men det er fint for mig. Jeg har salt i dag. Ja. Det er fordi min nabo, hun havde nogle æbler, som skulle bruges. Mm. Så. Hvor lang tid har du boet her? Her eller i Danmark? På Lærkevej. I 10 år. Siden min datter, hun var den mindste. Det var hende, du så, da hun kom ned. Siden hun har været i et år. Er det sådan dansk far og børnene har, eller? Ja. Ja. Min eksmand, han er dansker. Okay. Ja. Så. Kom du til Danmark fra Bosnien, eller hvad? Ja, det gør jeg som flygtning. Åh ja. Med min mor og far og med min lillebror. Ja, for der har du været barn, ikke? Ja, jeg var kun 13. 12. Lidt voldsom alder at skulle flytte et nyt sted hen. Meget. Og nu kom katten. Tænkte du dengang, at du skulle huske at komme tilbage til Bosnien, og ikke bo i Danmark resten af livet, eller? Nej, det gjorde faktisk ikke, fordi det var så voldsomt, at det har været krig, og man har set og oplevet nogle ting, så det tænkte vi ikke så meget over. Vi ville bare hen, hvor det var fred. Og hvordan virker Tønder, når man kommer udefra? Virker den tryg, eller? Når man kommer fra et andet land, det virker meget lille. Det var meget sådan mærkeligt, fordi vi vidste ikke, hvor vi var hen. Og vi vidste ikke, hvor vi var kommet hen. Vi havde ikke fået at vide, hvor vi skulle hen, da vi skulle afsted. Men det vil sige, du vidste ikke, hvilket land du var i? Eller? Nej, vi fik bare at vide bagefter, at vi var i Danmark. Altså, og vi fik at vide, tror jeg, jeg kan ikke huske det mange år siden, at vi skulle til Skandinavien. Hvor lang tid tror du, var i Danmark, uden at vide, det var Danmark? Et par dage i hvert fald. Og så kan jeg huske, at vi gik ned i byen for første gang og hørte dansk. Det var totalt sjovt, altså. Det var så mærkeligt. Vi gik og grinte, og så gik vi på engelsk og spurgte folk, hvad for et sprog de snakkede. Ej, det var lidt, det var sjovt. Hvordan synes du, det lød? Totalt underligt. Og mærkeligt. Så, ja. Jeg har masser af humor at køre. Jeg håber ikke, at det bliver opfattet som negativt. Overhovedet ikke. Altså, men det jeg bare tænker, jeg har haft meget forskellige oplevelser i forhold til, om folk synes, at jeg måtte komme indenfor. Og derfor så tænker jeg bare på, hvordan er det for dig at bo her? Er det et godt sted at bo, synes du? Ja, jeg synes, det er okay. Jeg har mange veninder her på vejen også, og vi besøger hinanden. Ja, jeg synes, det er okay, og folk de hilser på hinanden. Og jeg har aldrig nogensinde haft uenighed med min nabo. Aldrig. Altså, det er ikke for at være negativt overhovedet, men deres kultur, mange danskere, det er sådan indlukket. Og de kunne lære lidt af fremmede kulturer, at man skal være lidt mere åben. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Men jeg har haft god oplevelse at bo her. Altså, men jeg lærte også hurtigt dansk. Allerede efter et år. Jeg skal selvfølgelig tænke nogle gange på, hvordan mit liv ville have været, hvis jeg ikke var kommet herop. Det er jo mit hjemland, og jeg har jo haft min barndom i Bosnien, og jeg tror også, det er mange, der går og tænker på. Men hvordan tænker du, at dit liv ville have udformet sig anderledes, hvis du havde boet der også, altså bare dig selv? Jeg tror, det ville have været meget hårdt, fordi dernede får man ingen hjælp. At man får ikke nogen børnepenge, for eksempel. Selve sundhedssystemet er ikke så godt som her. Man skal betale for læge. På det område vil det være meget, meget svært, tror jeg. Hele min mors familie er dernede. Altså, okay. De bor alle sammen dernede. Gud, hvor bliver den flot, den der kage. Helt lang overflade, hva'? Du skal melde mig til bagdysten. Jeg melder dig til bagdysten. De to skilte der hænger, der er to helt ens litografier, eller hvad det hedder, altså to helt ens plakater, der hænger bagved dig, de hænger lidt for skudt. Hvorfor har du to af den samme? Jeg har købt to. Men det har faktisk en betydning. Det står jo på engelsk, you only live once. Altså, du lever kun én gang, man har kun et liv. Så man skal gøre det bedste ud af det. Så. Ja. Men hvordan gør man det? Det er bare ved at være sig selv, tror jeg. Og være lidt open-minded, hedder det. Og så for andre mennesker også. At man ikke kigger måske lidt ud over sin egen næse også. Tror du kun, man lever en gang? Det er et svært spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke oplevet nogen altså gange, at jeg har drømt om et andet liv eller noget. Men jeg oplever tit déjà vu. Så når jeg står i det, så kan jeg godt få den der, det her, det har jeg drømt om. Og det oplever min datter også, det mindste. For det har vi nemlig snakket om. Det oplever vi rigtig meget, begge to. Den store, hun går ikke så meget. Så det ved jeg ikke, altså, det er nok mange mennesker, der har oplevet de der ting, det der med déjà vu. Det hedder, hvad jeg synes, skal sige ud. Men det ved jeg ikke, om det handler med det at gøre. Men det her med, at man har drømt nogle ting, så det er lidt creepy. Hvem er det så, du har talt med om det? Altså nogen, der vidste noget om det? Ja, det er sådan nogle... Sådan det fordriver ånder, og sådan noget, det vil lidt mere om sådan noget, lidt mere mellem himmel og jord. Men det sker ikke så tit. Det sker en gang imellem for mig. Men det er ikke sådan, det sker tit. Det kan gå måneder, før det sker. Men det kommer lige pludselig, så kommer det. Har du forbindelse til ånder? Det ved jeg ikke, om jeg har forbindelse til ånder. Men vi har en ånd herinde også, ved jeg. Fordi jeg har oplevet nogle ting, og jeg skal have min veninde til at komme, og så til at drive det ud, fordi det har været lidt klam oplevelse. Ikke sådan klam, så man skal blive bange. Men jeg har været nogle oplevelser, for eksempel, hvor jeg havde lukket en dør, og så stod den åben, og man kan høre knirken op ad trappen nogle gange, og der, det her, det er jo sådan nogle touchlamper jo, sådan nogle, du ved godt, man skal trykke op på dem. Og det sker tit, når vi sidder og spiser. Så det er pludselig så, uden at vi rører ved det. Det er ingen fjernbetjening til noget, man skal trykke på dem. Så slukker de bare helt, og så tænder igen. Så siger bare, ja ja, det er fint nok, det er også det bo her, du må godt gå nu. Og nogle gange så har jeg oplevet, hvis jeg sidder her, eller hvis jeg sidder i stuen, at det kommer nogle gange som sådan en kold vind, du ved. Og alle vinduer der er lukket. Men det er ikke nogen, der vil noget ondt. Jeg tror måske, det er bare nogen, der er her bare. Som ikke er kommet videre. Ja. Men jeg ved ikke, om det er måske lidt dårlig energi. Mm. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, mange af de ting her på det sidste går lidt ned ad bakken for mig. Mm. Så jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Men altså ikke ned ad bakken som sådan, men jeg er ikke sådan 100% hunderask og sådan nogle ting, du ved. Så jeg ved ikke, om det hænger måske lidt sammen. Så jeg skal sammen med veninde, så jeg vil gerne, du vil godt have det. Det er ikke fordi, jeg er bange. Jeg er ikke bange for sådan nogle ting der. Men jeg vil gerne have det, du vil godt ud fra mit hjem af. Fordi det kan måske godt give dårlig energi. Er ånden ligesom kommet samtidig med, at dit helbred går dårligt? Åh, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Det kan jeg slet ikke huske. Men den har været her i stort tid. Så. Men det er kun med helbredet, at det går ned ad bakke, eller hvad? Jeg vil ikke sige, at det går ned ad bakke, men jeg er blevet lige pludselig sådan syg i forhold til sidste år. Mm. Og i forhold til at gå og have arbejde og have skole, jeg har afsluttet en HHX sidste år. Og har arbejdet på plejehjem i demensafdeling, som hjælper ved siden af min skole. Og så til at gå lige pludselig ikke kan lave noget. Det er meget hårdt. Jeg vil gerne videre, du ved. Jeg vil gerne, ja, især når man har to børn. Så. Men jeg kan ikke gøre andet end at vente, fordi det tager et stort tid. Det tager tid. Nu har vi jo sikkert, du har snakket med Morten om det og sådan noget, men nu når du selv kommer fra Bosnien, hvordan har du det med, at der er det kommet det kulturhus der, som andre folk, nogle folk er sure over at komme, og nogle folk ikke er sure over? Jeg synes, det er okay. Man skal have et sted, man kan samle sig, eller hvad det nu hedder. Mm. Og hvis man er minoritet i et andet land, så er det rigtig svært faktisk nogle gange at være i det land, og måske ikke har lidt af sin egen kultur. Men de mennesker, der, som har for at få samlingshuset, de er stille og rolige. Det er jo mit folkefærd. Nogle af dem, de er kommet til Danmark sammen med mig. Så du kender dem? Ja, jeg kender dem godt, ja. Ja, ja. Når I kom samtidig til Tønder? Ja, nogle af dem, ja. Ja. Derfor skal de jo stadigvæk have deres egen kultur, og deres egen forening, og deres egen måde at leve på. Mm. Kan du have kage? Ej, det vil jeg da gerne lige have en lille bid. Altså, ja. Mener du det? Ja, selvfølgelig. Det må være din aftensmad. Det er min aftensmad. Når nu kommer Morten, min kollega, så kan han også, må han komme ind og have den her. Du har lyttet til Lærkevej, en 24/7 dokumentar. Tilrettelæggelse Iben Maria Søjden og Morten Narvidsen. Klip og mix Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.